1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Ciutat de la Música, hem convidat el nostre rei particular perquè ens aporti una de les seves cançons, Elvis Presley amb Rock Around the Clock. Salutacions de Rafael Corbí, com sempre, aquí estem per gaudir durant uns minuts de la millor música nacional i internacional. Cançons del record o actuals, en aquest cas, del record. Cecília. tracta d'un àlbum publicat als anys 90, Mis 20 grandes canciones, la tristament desapareguda massa aviat, Cecilia, també se n'ha fet un mite, lògicament, des d'aleshores. Doña Estefaldina era el títol d'aquesta cançó. Anem a la música de casa, ens arriba des de Ses Illes, amb Chris Juanico. La cançó que pertanyia al seu àlbum Memòria la recordem avui amb Val més que no em casi. M'ho podies haver dit abans. Casar-me voldria, però he de pensar que quan tindré dona ja no tindré pa, i quan tingui pa ja no tindré vi. Val més que no em casi que em quedi fadrí. Si la trisenyora no sabrà guiar, un duro diari no li bastarà. Mocadors de seda, vestits de setí, val més que no em casi que em quedi fadrí. Si la tricriada bé sabrà guiar, però mocadors no sap vorejar. Mocadors per ella, mocadors per mi, val més que no em casi que em quedi fadrí. Si la prima dona ja sé com ho fan, d'amagat de l'amo se foten sa carn. Lo que fan dels altres ho faran de mi. Val més que no em casi que em quedi fadrí. Si la tri molt grossa semblarà un gegant, no hi haurà prou roba per ella l'encant. I el portal de casa hauré d'engrandir, val més que no em casi que em quedi fadrí. Si la tri petita semblarà un parral, per poc que la renyi s'ho prendrà per mal. Vecins i vecines rotllaran de mi, val més que no em casi que em quedi fadrí. Si la tripa luda, sa gent que dirà, un barber per ella no li bastarà. Un barber per ella i un barber per mi, val més que no em casi que em quedi fadrí. Si la trimodista, verge del socorro, es cap de tres dies ja em farà d'un gorro. Gorro i altre gorro, per ella i per mi, val més que no em casi que em quedi fadrí. Val més que no em casi que em quedi fadrí. Val més que no em casi que em quedi fadrí. Caminando al amanecer, he visto al mundo nacer, la luna esconderse, las nubes pasar, el despertar de una flor que está sedienta de sol. entra su luz, va dando vida y color. Todo despierta, la mierda se va, el árbol vuelve a crecer, la golondrina vola. Musicòpolis, la capital de la música. Ahora les cançons animades d'en Marcos Llunas, que també s'acostava a Musicòpolis, com un dels grans èxits de l'any 2004, aquest Ataque de Amor que escoltàvem. Abans d'ell, Janet, amb Amanecer, i ara una de les grans cançons internacionals de sempre, amb Change, s'aporten al seu Paradise. Aquí a Musicòpolis, la capital de la música, després escoltarem un tema antic de Lucille Starr, un foxtrot anomenat The French Song. suis seul avec mes rêves sur la montagne. Une voix me rappelle toujours. Écoute ma voix. Sols 6 anys vas matar amb les teves mans. Tan sols saber per què gaudir de tan brut plaer. No vas pensar ni una vegada que la venjança t'esperava. I ara estàs pres entre quatre barrots. Tot un poble espera amb la polcor. I encara al veure't s'esgarrifa fort. Amb el teu nom has portat l'amor. Una excepcional música, també de tant en tant es va passar al món del cant. Eren Bubu Prats, Entre Barrots es deia aquesta cançó, del seu primer àlbum homònim, com ell mateix. Bubu Prats, estem a punt de tancar aquest segment de Musicòpolis i ho fem amb una banda que ens arriba des de Suïssa, els Rhythm Train, I'm Gonna Roll and Rock.